Radio 1. Het is 7 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het kabinet vindt de conclusies van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid ronduit pijnlijk, zegt demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. De commissie schreef dat mensen zijn vermorseld door het falende beleid van de overheid, die hen onterecht zag als fraudeurs. De conclusie is dat het morgen weer kan gebeuren. Van Gennep noemt het vooral pijnlijk voor de mensen om wie het gaat. Ze vindt dat de regering al veel heeft gedaan, maar nog niet voldoende. De overheid moet het denken veranderen om vastgeroeste patronen te doorbreken, zegt Van Gennep. Zweden kan toetreden tot de NAVO. Het parlement van Hongarije heeft daarmee ingestemd en daardoor is de weg vrij voor Zweden om de 32e lidstaat van het bondgenootschap te worden. Voordat het land toe kan treden, moeten alle lidstaten daarmee instemmen. Alleen Hongarije lag nog dwars vanwege de Zweedse kritiek op de rechtsstaat in Hongarije. Maar premier Orbán is uiteindelijk toch akkoord gegaan. Zweden vroeg 2 jaar geleden het NAVO-lidmaatschap aan na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. Vorig jaar werd buurland Finland al lid. De TBS'er Mulut M. is opgepakt in Tsjechië. Hij ontsnapte begin deze maand toen hij op verlof was uit de Van Mesdag-kliniek in Groningen. De politie riep mensen op hem niet zelf te benaderen. Hij vertoonde psychotisch gedrag en had geen medicijnen bij zich. Nederland gaat Tsjechië om zijn overlevering vragen. Drogisterij The Body Shop mag het woord ritual niet meer in zijn campagnes gebruiken. Lijkt te veel op de naam van concurrent Rituals. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. The Body Shop moet een schadevergoeding betalen aan Rituals. De hoogte van dat bedrag moet nog worden vastgesteld. Het bedrijf kampt al een tijd met problemen in het Verenigd Koninkrijk, waar The Body Shop vandaan komt. En in Duitsland heeft het bedrijf al faillissement aangevraagd. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht klaart het op steeds meer plaatsen op. Lokaal kan het een graad vriezen. Morgenochtend vooral in het oosten kans op mist. Maar later breekt de zon door en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Duizenden huurders in de vrije sector hebben jarenlang te veel huur betaald en meerdere rechters zetten daar nu een streep door. De huurders kunnen nu mogelijk een flinke compensatie opeisen. Radar laat zien hoe je dit aan kunt pakken en wat je kunt verwachten. Vanavond om 8:30, Avrotros, NPO 2. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Maximale acceleratie, pure kracht, pure adrenaline. Cupra. Electrifying performance zoals je nog nooit hebt ervaren. De 100% elektrische Cupra Born. Nu al vanaf €36.940. Plan nu je proefrit op cupraofficial.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Met besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. NPO Radio 1. NTR. Als acteur komt het wel heel goed uit als je schaamteloos met je rollen kan omgaan. Dus zien we onze gast vaak als de coole minnaar. Met een zelfvertrouwen waar je bergen mee beklimt. Hier is Minne Kolen. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Oké. Minna Kolen! Hey. Hey, een coole minnaar met het zelfvertrouwen waar je bergen mee beklimt. Ja, blijkbaar. Als je het zegt. Zal ik je wat vertellen toen ik vandaag de foto postte van Kunststof van de Instagram-account? Ik heb nog nooit zoveel likes gekregen van oude, jonge vrouwen. Er is een soort James Dean-effect hier. Kan je er wat mee? Ik ben jaloers. Verlegen, ja. Ik deel het gewoon. Hey, oké. Nou, fijn dat je jaloers bent. Ik ben blij dat ik dat soort rollen mag spelen. Ja, en die zijn dan gewoon goed geschreven, natuurlijk. Alle gekheid op een stokje. Ja. Jij beklimt echt bergen. Oh, in het echt, ja. Ja, ik ben deze zomer geweest op een alpine cursus. En toen ging ik met 10 Nederlanders ergens een sneeuwvlakte op in de Alpen. En leerden we hoe je jezelf moet redden uit een gletsjer. En klimmen is echt mijn hobby. Dus, waar is dat begonnen dan? Ik denk vrienden. Dus volgens mij nam een keer een technicus een keer mee. Boulderen. Zo die sport, ja, dat je zo klimt met die kleurtjes zo op de muur. Alleen toen ben ik meer verslaafd geraakt aan klimmen met touw. Dus dat is gewoon bolderen, maar dan heel lang en omhoog. En met een touw, een zekere. En er waren gewoon een paar hele leuke gasten. En dat zijn mijn vrienden geworden. En ik wilde eigenlijk gewoon met hun chillen. Oh, die heb je echt zo, dat zijn vrienden geworden op later? Ja, door dat klimmen. Door dat klimmen zijn dat mijn vrienden geworden, ja. En wil jij dan daar ook goed in worden, in dat klimmen? Ja, ik wil echt in alles altijd de beste zijn, ja. Dus je maakt er een wedstrijdje van? Het leuke aan klimmen is dat het echt niet competitief is. Dus je moet elkaar helpen. En je doet je probeert allemaal die route. En het is een soort puzzeltje wat je moet oplossen. En dan zit je met elkaar te denken, wacht, als je nou je hak daar doet, dan lukt het wel. Dus het is heel gezamenlijk. Je moet het samen doen. Ja. Nou ja, goed, voor de mensen die denken, wat is hier aan de hand? Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is acteur Minna Kolen. Hij speelt een hoofdrol in het toneelstuk Julie van het ITA-ensemble, geregisseerd door de Britse sterregisseur Rebecca Fracknell. En je kent hem misschien wel van de Netflix-serie Dirty Lines of de film Niemand in de Stad. Hmm. Gisteravond heb je een première gehad. Ja, ik heb gisteren een première gehad, ja. De stoom komt nog uit je oren. Ja, ik ben echt. Het was zo ongelooflijk vet. Het voelt een beetje alsof 15 jaar geleden ging ik als kind naar die Schouwburg in Amsterdam. Zat ik in de zaal en dacht ik, dit wil ik. En nu was het er. Maar en echt als in, ja, om zo'n mooie rol te mogen spelen, 2 uur lang, met 2 hele goede actrices, Eefje Pannenburg en Hanna Hoekstra. En dat stuk is, er is niks. Het is gewoon een keuken. En wij zijn er met z'n drieën en we moeten het met elkaar uitvechten. En het is geen grote techniek, weet je, geen filminstallaties, allemaal dingen. Een grote regenbui die opkomt of zo. Het is gewoon alleen psychologisch spel. En dat vond ik heel moeilijk en heel spannend en heel erg leuk. En ik moest denken aan toen je dus 15 jaar geleden daar voor het eerst kwam. Ja, want gewoon die première en die Schouwburg, en ze zitten er allemaal, al mijn helden in die zaal. Wie zat nu er naar allemaal? Mij te kijken? Ja, we. Ja, kom op. Ja, Marieke Hemink is mijn held. En Eline Arbo nu natuurlijk. En Michiel van Erp, waar ik mee gewerkt heb, die zat er. Ja, weet ik veel. Ja, Connie Palme of ik veel. Allemaal te mensen. Te veel om op te noemen. Ja, maar gelukkig ook mijn vader en mijn klimvrienden. Wat zei je vader? Mijn vader, die barst uit elkaar van de trots. Ja, maar dat doet hij altijd. Ja, mooi. Ja. Ik was vrijdag kijken. Ja. Toen was het nog een try-out. Klopt. En voordat we aan de uitzending begonnen, zei je tegen mij van, het stuk is de afgelopen week gegroeid. Ja. En dat was een van mijn vragen. Is er dan nog iets veranderd, zeg maar? Ja, een paar specifieke dingen zijn veranderd. Het einde is veranderd. Daar hadden mensen een beetje wat vragen over wat er nou precies gebeurt. En de regisseurs wilden dat heel graag ambigu laten, maar is daar iets explicieter in geworden. Zij heeft heel erg gewerkt met ons om de psychologie heel erg goed te krijgen. Dus wij waren alleen maar in een kleine repetitiezaal elkaar in de ogen aan het kijken en proberen dat goed te spelen met z'n tweeën. En toen kwam Eline Arbo kijken deze week naar wat try-outs. En die zei, het is heel goed, maar het moet meer open naar de zaal toe. Het moet grote zaal zijn, dus je moet wat harder spreken en wat meer het balkon proberen te bereiken en de mensen uit te nodigen mee dat verhaal in. En dan er toch een klein laagje vorm op dat realisme te leggen. Waar je toch. Het is toch een toneelstuk. En dan wordt het weer net wat spannender en scherper. Dat komt allemaal samen gisteren dus. En de druk is er dus nu vanaf. Het is begonnen. Mm. Het is een intens stuk. Ja. Hoeveel vraagt dat van jou eigenlijk? Hoeveel, deze rol specifiek? Ja, heel veel, maar dat vind ik heel leuk. Dus het voelt niet zwaar, het is gemakkelijk. En dat komt denk ik vooral omdat het een heel veilige sfeer was. Dus twee vrouwelijke actrices en de regisseur is een vrouw, de regieassistent was een vrouw. Het was heel vrouwelijke energie in de ruimte. Dus het was geen macho gedoe, geen koelloperij. Dus kwetsbaar, empathisch en veilig. Ja. En dat maakt dat je dan, dan durf je van alles en dan ga je alle hoeken van de kamer bekijken. Wat interessant, je benoemt het zelf. Dat is dus wel eens anders, dat het een beetje een soort van haantjes vibe is. Ja, ik heb dat gelukkig niet veel meegemaakt. Maar je botst wel eens met mensen. Maar het was bij dit stuk duidelijk een heel rustige manier van werken. Komt dat door Rebecca, de regisseur? Ja, Rebecca is extreem intelligent, zacht en heeft het stuk zelf bewerkt en helemaal geschreven. Dus ze kent heel goed wie die personages zijn en wat er gebeurt. En dat is gewoon wat ze steeds deed. Dat aan ons uitleggen wie die mensen zijn en waar dingen vandaan komen. En ze ging niet ons vastzetten in vormen of ze eiste niet een theatraliteit daarin of zo. Ja. Nou, voor de mensen om te beseffen, je vader zegt, dit is een soort van Hamlet voor acteurs. Hè? Een diepe, vrede, gemene, extreme rol. Je hebt ook ooit in anderhalf dag, zeg maar, een enorme lap tekst moeten leren voor die voorstelling Age of Rage. Ja, klopt. Hoe gaat zoiets? Weet je, ik probeer te snappen hoe je deze lappe tekst... Waar je aan refereert was een paar jaar geleden. Toen was een groot stuk, 4,5 uur, van Ivo van Hoven, Age of Rage. Griekse tragedies in de modder en met allemaal bloed en heavy metal muziek eromheen. Heel heftig. Er was een acteur uitgevallen. En na de pauze had hij de hoofdrol 1,5 uur lang. Orestes heette die. Tenminste, dat was de rol. En die was uitgevallen en ze ging in Londen een week staan. En Ivo belt mij op dinsdagochtend van, kan je? En toen taxi in, tekst geleerd. En de dag daarna toneel op. Ja, dat was het echt het allerengste wat ik ooit heb gedaan. Ja, en hoe je leert niet de woord... Ja, je leert wel de woordjes, maar je leert een verhaal. Dus als ik jou nu vraag om Roodkapje te vertellen, dan kan je het ook. Snap je? Dus je kent het verhaal en zo zit het in je hoofd. En dat probeer je gewoon aan de mensen te vertellen. Ja, maar die vliegen gaat niet op. Minnekolen, ik wil met je hangen, maar dat gaat niet lukken. Je zegt net ook tegen mij van... Nee. Andrew, het gaat automatisch. Ik sta op het toneel en ik kijk naar mezelf. Nou, we kunnen het wel even over vrijdag hebben. Want toevallig was vrijdag voor mij een hele weirde ervaring. Ja. Want ik had een half uur van tevoren een paniekaanval. En ik heb wel eens paniekaanvallen gehad in mijn leven, maar nooit op toneel. En ik had te veel koffie op, een beetje nerveus denk ik gewoon voor deze voorstelling aan zich. En ik zat met Hanne Hoekstra te kletsen, we hadden het over de sterren of zo, over kosmologie. En we begonnen een beetje uit te zoomen en ineens zoomde ik volledig uit. En wat voel je dan? Ja, voor mensen die geen paniekaanval hebben kennen, hoe leg ik dat uit? Ja, je kijkt naar jezelf. En er komt gewoon heel veel angst in je lijf en je wil vluchten. Je lijf geeft je eigenlijk de tekens van het is niet goed, je moet weg. En je hoofd begint gewoon te razen en je kan dat eigenlijk niet meer stoppen. En ik had dan de angst van ik ken mijn tekst niet, het gaat niet goed. En het is dan zo weird, want je moet op. Je weet, precies om 8 uur, dan gaat het licht aan en dan loop ik op. En dan ga ik al die teksten zeggen. Maar ik dacht, nee, dat kan niet goed gaan. En toen, natuurlijk wel opgegaan. En op automatisch piloot ging het allemaal. En ik was echt naar mezelf aan het kijken vanuit een soort torentje. Van, ik ben dit aan het doen, het gaat maar goed. En dat leverde, de eerste kwartier was echt verschrikkelijk. En daarna rolden we erin. En toen werd het juist ook inderdaad een hele intense voorstelling. Want bij mij zat er adrenaline echt tot in het dak. Ja. Zullen we het even over die voorstelling hebben? Ja. Het verhaal. Het stuk speelt zich af op een landgoed. Je zei zelf al, we zijn in de keuken. En een van de hoofdpersonages is miljonairsdochter Julie. Gespeeld door Eefje Paddenburg. Mm-hmm. Die zit in een keurslijf. Ze wil breken met conventies. Vooral als het gaat om de omgang tussen hogere en lagere klassen. En ze voelt zich aangetrokken tot jou, Jan. De chauffeur van haar vader. die uit een totaal ander milieu komt. Volgens mij een beetje mannetje van de straat, drugs, verslaafd geweest. Nou, noem het maar op. Wat voor type is het eigenlijk, die Jan? Nou, het belangrijkste, de sleutel voor mij was dat het dat hij wees is. Dus hij kent zijn ouders niet. En hij komt eigenlijk van een totaal kansarme plek. En wordt door de wereld behandeld als iemand die nooit iets zal bereiken. En die geen die waardeloos is, die altijd alles opfokt. En zo ziet hij zichzelf dus eigenlijk ook. En hij ziet rijke mensen en Julie in het specifiek heeft hij op een totaal voetstuk gezet. Dat is iets wat hij heel graag zelf zou willen hebben. Echt specifiek geld ook gewoon, want dat zijn mogelijkheden en vrijheid. Maar hij is er ook heel boos over. En hij wil het eigenlijk ook allemaal kapot maken. Dus dat zijn de twee belangrijkste drijfveren die mij naar dat, in mijn ogen verwende meisje trekken. Trekken, ja. Ik wil dat hebben, bezitten, kapot maken, mee naar bed gaan. Ja, verschrikkelijk. Het is prachtig. Maar ondertussen is er ook nog de vrouw van Jan. Ja. Christine, gespeeld door Hanna Hoekstra. Die huishoudster is op het landgoed en getuige is van het spel dat zich ontvouwt tussen haar man, jij en Julie. Je zei net al, je vond het belangrijkste dat hij wees was. Maar wat trok je aan? Wat trok je zo aan dit verhaal, zeg maar, het grotere plaatje? Er zitten heel veel hele mooie thema's in het stuk. Verschillende vormen van liefde worden onderzocht. Ook dus met Hanna Hoekstra, die is dus mijn vrouw. Welke vormen van liefde dan? Nou, dus een verstandelijke liefde of zo. Dus ik ben met Hanna en zij geeft mij veiligheid. Ze heeft ervoor gezorgd dat ik die baan heb, dat ik die chauffeur ben. Maar ergens is niet die passionele liefde. Wij willen graag zwanger worden. Zij wil eigenlijk graag zwanger worden. En we moeten seks hebben, want zij ovuleert. Dus dat is ook een vrij transactionele manier van liefde. En dan is er die totale obsessie van mij die ik heb over dat meisje, die misschien helemaal niks te maken heeft met haarzelf. Want dat is een hele fantasie van mij. En later in het stuk zitten we ineens als twee weeskinderen eigenlijk naast elkaar en blijken we hetzelfde te zijn. En is er daar een soort vorm van liefde. En helemaal aan het einde toe, dan eindigt het verschrikkelijk. En dan overtuigt ze mij dat we uit het leven moeten stappen. Oh, dat is verklappen. Ja, ik weet niet. Joh. Het is een klassieker. Ja, het is 150 jaar oud. Ja, Mensen weten hoe het eindigt. Klopt. Misschien, Je mag het ook weten. Er hangt doem over die hele voorstelling. Er hangt een rij met messen aan de muur. Je weet dat het niet goed gaat. Ja, en dat, nu je dat zo zegt, zo zat ik er ook naar te kijken. Daar zitten verschillende lagen in, weet je. Je herkent jezelf van jonge wilde jaren. Je kent jezelf van vaderschap, de relaties met je partners. Wat dat betreft is het fantastisch in elkaar gezet. En als je het over die klassieker hebt. Het is een stuk van August Strindberg. Ja. 1888, Zweedse schrijver. Mm-hmm. Waarom is dit stuk van 130 jaar geleden nu nog steeds zo relevant? Nou, even kijken. Ja, dus het ging in die tijd echt over standenverschil. Dus een adellijke vrouw en een bediende. En die hebben een bepaalde verhouding en dat is in die tijd heel actueel, want die adel wordt omvergeworpen en dat wordt aan getwijfeld en dat moet veranderen. En in deze tijd is dat niet meer aan de hand. En zij heeft dat zo goed bewerkt dat het nu over arm-rijk verschil gaat. En dus veel kansen of weinig kansen eigenlijk. Maar hoe Rebecca het heeft ingestoken is, haar fascinatie is volledig op de psychologie van die mensen en wie die mensen zijn. En de diepte van en nuances van iemands gevoelens. En aantrekkingskracht of woede. En ook een perverse vechtspel wat er gaande is tussen twee. Een krachtmeting tussen twee mensen. Ja. En dat is waar die voorstelling op drijft. Dat twee uur lang elkaar proberen te vangen in woorden of in beweging. Of in, ja. En dat, dat is denk ik iets universeels. Ja. Ja, Rebecca zegt hier zelf over in de Volkskrant dat het een stuk is waar ze iedere keer weer naar terugkeert. Met name vanwege de scherpe machtsdynamiek tussen de personages, tussen de mannen en vrouwen, maar ook tussen sociale klassen. En toen ik dat zo zag, dacht ik ook van, wat vind jij er eigenlijk zelf van? Want met name omdat je het hebt over die transactionele liefde en die herken je momenten van jezelf in het leven dat je verliefd was. Ja, maar dat het, snap je? Ja, tuurlijk. Ja, ik neem wel van alles, van allerlei momenten uit mijn eigen leven mee in die rol. Dus dat zijn wel zeker zo bits en pieces zo. Maar ook gewoon fascinatie voor wie die man nou eigenlijk is. Dat, dus die man zelf intrigeert me wel. Maar bijvoorbeeld zo echt zo, ja, totaal verliefd zijn op iemand en denken dat het een engel is. Echt dus, dat heb ik wel eens ervaren bij iemand. Maar dat blijkt dan inderdaad helemaal niks te maken te hebben met diegene. Dat projecteer je dan volledig zelf. Maar dat is dan een volledige obsessie en een verslaving. Ja, ja, dat herken ik wel, ja. Ik moest aan het stuk denken toen ik vrijdag naar huis ging. En ik las een artikel over het CBS-onderzoek. Waaruit blijkt dat Nederlanders met een hoog inkomen en zonder migratieachtergrond het meest in hun eigen bubbel leven. Ja. En heb je het gehoord, ja, het verhaal? Schrik je daarvan? Nee, zeg nog één keer. Nederlanders met een hoog inkomen, ja, zonder migratieachtergrond, die leven het meest in hun eigen bubbel. Dat betekent dat ze het minst contact hebben met niet-westerse Nederlanders of biculturele Nederlanders. Ja. Juist de hoogopgeleide. Juist de mensen zoals jullie die in of op een landgoed wonen en in een keuken staan met de chauffeur van papa. Mm. Ja, nee, ja, absoluut natuurlijk. Ja, ik herken dat heel erg. En ik voel mezelf enorm opgesloten in mijn Amsterdamse bubbeltje. Maar het is wel een feit, ja. Ja. Absoluut, ja. En zeker met het theaterpubliek. Ja, het is toch echt een bepaald soort publiek wat er maar naartoe blijft komen. En ik vind wel dat we als ITA, als gezelschap van Amsterdam, moeten proberen, ja, daarvoor heel Amsterdam te kunnen zijn. En dat iedereen zich in dat gebouw welkom voelt. En zoals Jan, die in het huis van Julie naar de witte tapijten kijkt en denkt, hoe kan dit? Hoe kan je witte tapijt hebben? Ze is het ook dat rode plusje van die schouwburg misschien intimiderend voor mensen. Of ervaren mensen van, ik hoor hier niet te zijn. Of dit gaat niet over mij, dit zijn niet mijn verhalen. En ik denk dat we daar hard aan moeten werken. Ja. Maar dat is ongelooflijk moeilijk. Vraag je ook niet om de oplossing. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je zo eerlijk bent. Ja. Over, Dus je zegt, jouw eigen vriendenkring is niet zo gemengd. Nee, het zijn allemaal... Mijn vriendenkring zijn wel mensen die opgevoed zijn met liefde voor kunst. Ik denk allemaal niet allemaal rijk, maar wel dat er geen problemen met geld waren. En in die zin dus de luxe om niet alleen maar met overleven bezig te zijn, maar met kunst. En, jij komt uit een gezin waar aandacht was voor kunst en cultuur. Je vader is filmregisseur, je moeder is fotograaf. Heb jij je altijd gesteund gevoeld om je bezig te gaan houden met acteren? Ja, heel erg. Ja, van allebei. Heel erg, ja. Ja. Ik ben ook nooit gedwongen in iets of zo. Mijn ouders, voor mijn gevoel, waren altijd geïnteresseerd in mijn zusje en mij. Van, ja, wat willen jullie? Dus die vraag was er heel erg... We werden heel serieus genomen eigenlijk als kinderen. En ook heel verantwoordelijk behandeld. Maar wel van, ja, wat is je interesse? Wat wil je doen? Dan probeer het. En dus echt met het idee van, ga voor wat je wil en nooit met van je moet geld verdienen of het moet status opleveren of zo. En we mogen ook falen, we mogen ook mislukken volgens mij. En, Je speelde in de film Niemand in de Stad. Je speel je een hoofdrol. Je bent dan lid van het Amsterdam Studentenkoor. Ik heb gisteren gekeken. En toen moest ik toch wel denken... Heb je gisteren die film gekeken? Ja. Nee, man. Het is echt oud wel. Ja, maar ik vond het wel leuk om even te zien. Ja. Ja. En toen vroeg ik me wel af, de toneelschool. Kun je dat een beetje vergelijken met... Het koor? Ja. Nou, ik heb natuurlijk niet op het koor gezeten. Ik heb wel toen wel onderzoek gedaan. Ja, maar die film is... Ik zou zeggen niet, nee. Wel in de vorm van dat er tradities zijn. Maar het koor, daar zit echt hele oude tradities in. En ik hoop toch wel dat de toneelschool echt zich opnieuw probeert uit te vinden en veranderend is. In de toneelschool, je zit 4 jaar lang met 15 dezelfde mensen. Ja, je wordt echt familie. Je ziet alles van elkaar. Je gaat elkaar haten en allemaal verliefd op elkaar worden. En, of het vergelijkbaar is met het koor, nee, dat denk ik echt niet. Nee. Ja. Terug naar dat stuk. Hè. Dat stuk is intens en er zijn ook heel veel emoties. De emoties lopen hoog op en er is eigenlijk ook wel woede. Ja, Manipulatie is er ook, mag ik dat zeggen? Absoluut. En over woede zei jij in het Parool: ik vind agressie ook de moeilijkste kleur om te spelen. Bij mij thuis werd alles opgelost met empathie en meelevendheid. Ja. Er was nooit woede, laat staan agressie. Mm-hmm. Ik wist niet waar dat bij mij zat. Ja, ja, of tenminste, ja, je zegt wat voor het Parool. Nee, nee, maar, je moet het proberen. Nee, helemaal niet. Nee, nee, dat is absoluut hoe het bij mij thuis ging. Ja, ja. Dus op de toneelschool en later ook in nu nog steeds zoek ik naar van waar zit dat echt agressief van je af willen bijten, echt iemand pijn willen doen. Dat vind ik soms een moeilijke kleur. Maar ik vind het bij Jan nu wel. Ik ben er wel trots op. Ik vind hem wel gelukt. Het is als je je gepijnigd voelt of zo, en dan ja, echt van je af willen bijten. Ja. Nou, waar zit het hem dan? Nu, waar heb je het gevonden? Ja, in twee dingen. Je probeert gewoon die man te begrijpen. Dus als zij mij een bediende noemt, ja, dan weet ik gewoon, dat is de meest pijnlijke knop die je bij mij kan induwen. Dus dan wil ik van me afbijten. Dus gewoon begrip erover. En tegelijkertijd pure technisch, dus het muzikale. Dus je weet gewoon, als zij dat zo zegt, dan zeg ik het gewoon net iets harder of iets sneller. Of met in een bepaalde toon. Of met een. Dat je meer luistert naar van dit klinkt geloofwaardig. In plaats van het te begrijpen of te doorvoelen dat het geloofwaardig is. En ontdek je dan op gaandeweg aspecten van jezelf in Jan? Ook als het gaat om die woede? Of absoluut, nee. Ja, ik ben Jan. Dit is mijn versie van Jan. Als je een andere acteur vraagt, krijg je een heel andere Jan, denk ik. En in die zin ben ik trots op het stuk, omdat het, denk ik, vrij dominante, sterke, agressieve vrouwen kan laten zien. En ook een empathische, gevoelige man. En ook allebei de andere kanten. Maar dat het niet zo cliché man-vrouw verschil is als het misschien vroeger werd neergezet. Ja. Als jij dan, want ik was dan wel benieuwd, nou, als het nooit werd geschreeuwd thuis, wat deed jij dan als jij boos werd? Dat werd je dus dan niet. Of dan, was iets verwarrends. Dus als je dan boos bent, dan voelde dat heel anders. Dat herken je dan niet als boosheid. Hoe voelde dat dan? Ja, meer als verdriet of frustratie of zelfkritiek of onzekerheid. Of stiller worden of jezelf een beetje opsluiten. Of melancholisch worden, geen energie hebben. Misschien een beetje over je heen laten lopen. Of gewoon. Dus meer dat soort zachtere tonen, die dan wel eigenlijk naar zijn. Terwijl later merkte ik van, als ik nu gewoon even van me afbijt, gewoon even, dit vind ik niet leuk, dan was het misschien al meteen klaar en kwam die hele melancholie helemaal niet. Heb je daar nog wel eens met je vader of je moeder over gehad? Ja, volgens mij hebben we het hier over, want dat kunnen we dus heel goed bij mij thuis over alles praten. Dat zijn we met een licht cynisme van binnen. Nee, maar dat kunnen we dus wel. Ja, maar je moet het vingertje leg uit. Nee, maar dus alles is bespreekbaar, ja. Nee, alles is. Dus dat ben ik heel, heel dankbaar voor en heel, heel blij mee. En dus ook over dat soort dingen kunnen we wel praten. Ja, mijn vader is gewoon niet een typische man in die zin dat hij. Zo'n man die nors is of stil of van zich afbijt. Zegt je dat je hard moet worden om dingen te leren of zo. Dat zou mijn vader nooit doen. Hij vertelde de onze redactie dat vroeger toen jij op capoeira zat, elk kind een eigen naam had van de leraar. En jij werd Il Pensador genoemd. Il Pensador. Ja, de denker. De denker. Dat volgens mij, ja. Ja. Wat wil je weten? Ja, zei hij met zijn hand onder zijn kin? Kijkend naar Andrew Mackinga bij Kunststof. Ik weet het niet, maar ja. Oh mijn god, ja, dit is lang geleden. Nee, ik zal. Ik ben een hoofdelijk iemand, denk ik wel. In eerste instantie. Ik heb wel op de toneelschool geleerd fysiek te zijn en zo. Maar ik denk dat veel van de analyse. Dat er veel analyse is, veel nadenken. En in zo'n vechtsport moet je niet te veel nadenken. Niet te veel kat uit de boom kijken, maar ook gewoon handelen. En ik denk dat ik toch twijfelde of ging. Ja, weet je, dat soort dingen bij mij in de aanleg zitten. Nou, waar dacht je dan aan? Of is dat weer een. Ja, waar dacht ik dan aan? Ja. Heel erg jezelf bekijken, denk ik. Doe ik het wel goed? Doe ik het niet goed? Wat verwachten mensen? Was je een piekeraar? Ja, ik ben zeker een piekeraar geweest en kan nog steeds piekeren. Ja, ik kan ook moeilijk in slaap komen. Ja, ja, veel gedacht. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is acteur Minne Kolen. Hij is nu te zien in toneelstuk Julie van het Ita Ensemble. Maar het is tijd voor het NOS-journaal van 19:30. Volgens mij gelezen door Robert Baltus. NPO Radio 1. Het kabinet vindt de conclusies van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid ronduit pijnlijk, zegt demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. In het vandaag verschenen eindrapport schrijft de commissie dat mensen zijn vermorzeld door het falende beleid van de overheid, die hen onterecht zag als fraudeurs. Drogisterij The Body Shop mag het woord ritual niet meer in zijn campagnes gebruiken. Het lijkt te veel op de naam van de concurrent Rituals. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in een hoger beroep. Een voormalig hotel in Den Bosch mag voor 5 jaar gebruikt worden als asielzoekerscentrum. Dat heeft de rechter bepaald. De zaak was aangespannen door omwonenden en bedrijven. Een rijschoolhouder uit Harderwijk in Friesland heeft na maanden afwezigheid van zich laten horen. De instructeur was al tijden onvindbaar, terwijl gedupeerde leerlingen nog lessen te goed hadden of hun rijexamen hadden gemist. Kunststof. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is acteur Minne Kolen, die nu te zien is in het toneelstuk Julie van het Ita Ensemble, geregisseerd door de Britse sterregisseur Rebecca Fracknell. We hadden het net een beetje, we gingen down the philosophical memory lane. Ja, ja, je vertelde over hoe je was als kind. Je werd het denken genoemd tijdens de capoeira-lessen. En we spraken met je vader ter voorbereiding van het programma, maar ook met Emma, die je kent van de toneelschool. En die had het erover dat jij veel filosofische boeken leest. Emma is mijn beste vriendin en die heeft filosofie gestudeerd na de toneelschool. En die maakt nu voorstellingen over filosofen. En zij inspireert me altijd heel erg. En als zij dan weer met een filosoof bezig is, dan pak ik stiekem ook zo'n boekje en probeer ik daar wat in te lezen. Ja. Maar ik zit niet die hoofdwerken uit te pluizen. Nou ja, waarom ik het ook wel benieuwd naar binnen is, omdat we hadden het net ook over, voordat we begonnen, over angst. Over de spanning die ik voel na 2 maanden presenteren Kunststof. Ja. Hè, van gaat dat nou beter? Maar ook, hoe ga jij om met angst? En niet zozeer een paniekaanval, maar filosofeer jij ook zelf of met je collega's over hoe om te gaan met angst als thema op het toneel? Met het spelen, het kunnen spelen. Ja, zeker. Daar ben je heel erg mee bezig. Dus kijk, mensen denken altijd dat acteurs angstvrij zijn of schaamteloos. En daar geloof ik eigenlijk helemaal niet in. Ik denk dat je het moet proberen. Dat het heel natuurlijk is om heel bang te zijn. En dat het ontzettend kwetsbaar is ook om op die vloer te staan. En dan is denk ik angst voelen heel logisch. Alleen het is denk ik een kwestie van de angst proberen te omarmen. Dus en te tonen. Oké, dit hoort erbij nu. Ik ben heel bang. En dat mag ook gezien worden. Dus misschien is moedig zijn niet per se geen angst voelen, maar angst voelen en het toch doen. Ja. Ja. En heb jij wel eens dat het neigt naar perfectionisme? Ja, absoluut. Ja, ik ben echt zeker wel een perfectionist. Maar dat is dan weer het leuke van toneelspelen. Het kan niet perfect. Het gaat altijd mis. Of het kan altijd anders. Het is multi-interpretabel. Er zitten, weet ik veel, 500 mensen. Die hebben allemaal een heel andere ervaring. Die nemen hun hele eigen leven mee. Die zien allemaal iets anders. Dus in die zin, je kan geen 10 halen voor toneelspelen. En dat is eigenlijk, denk ik, een bevrijding voor mij. Want anders dan zou ik dat elke keer willen. Heb je dat geaccepteerd? Want jouw vader, die zegt hier over Minne, is altijd heel passioneel en fanatiek in alles wat hij doet. Hij heeft heel lang goed getennist, wilde prof worden. Hij kon eindeloos het spel van Nadal en Federer analyseren. En hij trainde zichzelf helemaal suf. En dat mentale, dat ook zo belangrijk is in tennis. Je moet je werkelijk suf focussen. Dat lag hem ook heel goed. Hij was zo fanatiek. We hebben vaak met hem bij de eerste hulp gezeten. Head first. Oké, nu... Ja, dit is lachen. Wat hij bedoelt is dat ik als kind heel vaak mijn hoofd heb gestoten. Dus ik heb denk ik 10 gaten in mijn hoofd gehad als kind, omdat ik overal tegenaan liep. Ja, of dat fanatisme is of gewoon onhandigheid, dat weet ik niet. Fanatiek, dat was de eerste zin. Fanatiek ben ik echt. Nee. Maar dat is ook en alles wat ik doe. Dus ik vind, ja, als ik er ben, dan ben ik er echt denk ik volledig. En zo vind ik het alleen maar leuk. Niet per se omdat ik Ik wil de beste zijn, maar dat is niet denk ik het allerbelangrijkste. Ik denk dat ik zo het leven leuk vind. Als je er gewoon vol voor gaat. Waarom zou je inhouden? Je wilt toch, als je een gesprek hebt met iemand, dat het een echt gesprek is? Of, Maar Emma die zei dat je ook bezig bent met een beter mens willen zijn. En dat vond ik heel mooi. Oh mijn god, ja. Ja, daar filosoferen we dan over. Ja, natuurlijk. Maar ja, wie doet dat? Wie doet dat niet? Toch? Ja, je probeert je toch af te vragen van... Hoe kan je een beter mens zijn? Dus aardig zijn tegen mensen, maar ook juist eerlijk zijn en zeggen, hè, dus juist die agressie leren van dit wil ik nu niet, maakt me ook denk ik een iets beter mens. Maar ik vraag me soms ook af, hoe kan ik nou elke dag naar de Albert Heijn gaan terwijl er heel veel mensen zijn die dat helemaal niet kunnen? En hoe leer je daarmee te leven? En je kan wel heel veel medelijden voelen de hele tijd, maar maakt je dat nou een beter mens of niet? En, die heb ik ook. Dat is ook bijna weer een ego-ding, hè? Ik voel zoveel. Maar vervolgens doe ik er niks mee. Ja, nee, daar geloof ik dan weer niet in. Ik vroeg me af, omdat jij speelt ook piano, jij kan zingen. Hoe belangrijk is muziek voor jou eigenlijk? In je creatieve proces ook, maar ook misschien wel in dat filosoferen dat je doet? Hoe belangrijk is muziek voor jou? Voor wie is muziek niet het allermooiste wat er is, toch? Ja. Maar ik vroeg het aan jou. Heel belangrijk natuurlijk. Dus piano spelen is mijn manier om te ontspannen. En ik speel heel veel Randy Newman. Maar ik geloof niet dat we die gaan luisteren straks. Maar, we hebben volgens mij Rufus. Wainwright. Zou je dat willen horen? Ja, zeker. Nee, Rufus. Nee, supermooi. Ja. Ik heb nu zangles voor het eerst... in mijn leven. Want Eline Arbo is dus de leider van ITA. En zij maakt heel veel muzikale voorstellingen. En daar moet heel veel in gezongen worden. Dus dat moet ik ook kunnen. En dan heb ik nu zangles. En toen gingen we poses zingen. En dat vond ik zo ontzettend mooi lied. Zullen we luisteren? Ja, dan hebben we het zo meteen nog beloofd. Laten we luisteren. And I got my new red fetching leather jacket. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel like picking up roses. There's never been such grave a matter as comparing a new brand name black sunglasses. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel as pretty as princes. The green autumnal parks conducting, and the city streets a wondrous chorus singing. All these poses, oh how can you blame me? Life is a game. Love is a trophy. Mooi. Ja. Lijkt me ook wel een moeilijk lied om te zingen. Ja, het is nog moeilijk, ja. Ja, het is echt ontzettend moeilijk. Ik weet ook niet of ik het mooi doe, hoor. Maar het is hele lange fraseringen. Hele lange ademsteun moet je zoeken, ja. Maar je neemt dit ook vast heel serieus. Sterker nog, volgens mij... Ja, waarom zou je dat niet doen? Nee, als je er ambitie mee hebt. Zou je daar meer mee willen doen dan af en toe? Nee, ik ga niet een zanger zijn, zeker niet. Maar me kunnen uiten op toneel in muziek en met stem. Ja, dat wil ik heel graag. Ja. Maar ik ga geen albums opnemen. Jij hebt op de toneelschool gezeten, uiteraard. Of niet uiteraard, maar jij wel. En daar had je een docent. Ja. Een van de weinigen die jou wel inspireerde. En dat was de zangdocent. Ik ben heel blij met mijn school, hoor. Maar iedereen ontmoette een paar leraren, denk ik, die inderdaad inspirerend zijn. En de rest gaat een beetje langs je heen. Maar er was één zangdocent. Ik zei net dat ik dus nooit zangles heb gehad. Maar dat komt omdat van zijn zanglessen waren niet... We zongen geen liedjes. Dat ging over iets heel anders. En dat was Edwin van Gelder. En die was echt heel inspirerend voor mij. Zijn hele filosofie gaat over ontvankelijk zijn voor creativiteit of weet ik veel, of gewoon voor dingen. En hij probeerde je te leren dat je niet, als je gaat zingen of acteren of überhaupt in het leven, dat je niet iets moet proberen te doen, te actief te maken of met je spiermassa aan te zetten of met analyse te begrijpen en dan vervolgens methodisch toe te passen. En hij zei, je moet gewoon luisteren. Ontspannen. Luister naar je eigen stem. En heb een verlangen dat er klank zou zijn. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Je denkt toch, ik moet zingen. Ik moet klank maken. Hij zei, nee, je hebt een verlangen naar klank. En je luistert ernaar. En dan komt die vanzelf. Als een soort spiritualiteit bijna. Alsof er dus iets door jouw lijf komt wat het doet. Alsof jij dat niet zelf doet. En daar, dat is magisch. Als je dat begint te doen, dan kan je ineens dingen die je niet voor mogelijk houdt. Of dan word je overgenomen door dingen. Of dan komt er een veel grotere klank uit of sterk. En tegelijkertijd, we hadden het er net al een beetje over op dat toneel. Is dat ook zo? Die Jan en die voorstelling die gaat door je heen. Alsof hij tot je komt. En tegelijkertijd ben je er een beetje naar aan het kijken. En tune je een beetje bij. En ben je denk je van, oh ja, dit gaat goed of niet. Maar eigenlijk gaat het zoveel mogelijk over loslaten. Verlangen, mooi gezegd. Ja. Hoe was je tijd op de toneelschool? Vond je dat leuk? Ja, ik vond het leuk. Je was ook wel een beetje rebels, toch? Nou, rebels, ja. Ja, ja, als ik het er niet mee eens was, dan zei ik het wel. Ja. En ik was wel met bepaalde leraren en ook een bepaalde manier van hoe die school in elkaar zat, vond ik niet. Wat vond je niet? We hebben het over de toneelschool Amsterdam. Ja, ik ga daar niet mensen nu voor de bus gooien. Nee, maar je kunt wel in zijn algemeenheid. Ja. Je bent Minnekolen, je bent gearriveerd. Je kan nu in zijn algemeenheid wel zeggen wat je toen gewoon al tegen mensen zelf zei. Kijk, de toneelschool Amsterdam is heel erg veranderd sinds ik daar weg ben. Dus ik kan niks zeggen over die school nu. En volgens mij is die in hele goede handen, gaat het daar heel goed. En er was toen een manier van leiding geven die ik niet helemaal veilig vond. Of die ik niet helemaal... die niet bij mij paste. En waar ik inderdaad een beetje opstandig van werd. Er is één ding wat je volgens mij wel hebt geleerd. Daar is een vis spelen. Oh mijn god, ja. En dat is zo'n fantastisch verhaal. Dat zou ik echt van je moeten... Emma vertelde, die is echt als een goede spion. Jullie zijn, even voor de luisteraars... De jonge Minnekolen gaat naar de dierentuin, Artis. Oh mijn god, niemand wil... Dit is zo'n slecht affiche voor toneelspelen. Nee, dit is fantastisch. Dit is de kern. Vertel wat er gebeurt. Je gaat naar de dierentuin en jullie moeten... Dit zijn zo alle clichés wat iedereen denkt van de toneelschool blijkt waar te zijn. Oké, we gaan naar... Met de hele klas gaan we naar Artis en dan moet je een dier kiezen. En die moet je dan helemaal analyseren wat de bewegingen waren. En ik koos een vis. Want dat vond ik grappig. En dat was een soort, ik weet niet meer hoe die heet, koraalduivel of zoiets, geloof ik. Met een enorme wangen had hij. En dan moesten we vervolgens 5 weken lang in een lokaal dat dier nadoen. Maar echt heel precies. Dus je leerde daar superveel van. Je leert volledige controle over je lichaam. En eerst ga je gewoon die vis helemaal zo netjes mogelijk nadoen. Hoe ademt hij? Wat voor een dynamiek zit er in zijn lijf? Is het snel of langzaam? Beweegt hij vanuit zijn tenen of vanuit zijn neus als eerste? Hoe bewegen zijn ogen? En dan ga je daarmee bezig. En op een gegeven moment gaan die dieren dan ook met elkaar in de ruimte. En dan gebeurt daar van alles. En dan maakt hij daar een personage van. Dus dan maakt hij het nog 20% dier en 80% een mens. Maar die dus 20% die vis onder zich heeft. Ja, en dat werd wel een hilarisch, melancholisch, verdrietig mannetje. En dat toch ook misschien ook een karikatuur was op momenten van jezelf, toch? Er zit ook wel humor in. Ja, dat was heel grappig. Ja. Uiteindelijk had ik volgens mij die wangetjes van die vis die zo'n beetje pop, pop, pop doet. Die bleven er zo onder zitten. En dat was heel grappig als een mens dat doet. Maar je dacht wel, ja, dat is iemand. Dat werd dan meteen iemand. Kreeg je fantasie erbij. Nou, ik vind het juist mooi. Het is misschien cliché in jouw oog. Maar ik vind het wel mooi dat je dit nog even met ons wilt delen. Natuurlijk. Ja, je had het net over veiligheid. Hè? Mm-hmm. En dat doet me toch een beetje ook weer teruggaan naar het stuk. Veiligheid in deze tijden. We hebben natuurlijk MeToo. De grensoverschrijdend gedrag. Ook hier bij de publieke omroep. Maar het stuk, wat dus heel oud is, 130 jaar oud, gaat onder andere over machtsdynamiek tussen mannen en vrouwen. Ja. Het is geregisseerd door een vrouw. En je hebt twee krachtige vrouwen als tegenspelers. Dat heb je net al meerdere keren gezegd. Kun je me iets meer vertellen over die dynamiek en vooral wat die omgeving met jou heeft gedaan als acteur op het toneel? Dit specifieke repetitieproces? Voor dit stuk, ja. Nou, ik heb me wel beseft tijdens het repeteren dat als ik onzeker was geweest als man, dat ik misschien geïntimideerd was geweest door 4 sterke vrouwen die van mij vragen dat ik de sexy man ga spelen of de daar invulling aan geef aan hun fantasie daarvan. Dat heb ik nooit zo ervaren. Ze hebben dat echt met heel veel respect gedaan en daarin waren we allemaal heel gelijkwaardig. Maar ik voelde wel van, dit had ik misschien heel intimiderend kunnen vinden. Sterker nog, op momenten heb ik het idee, jij speelt de gemene man, maar misschien moet ik dit niet zeggen. Ja, ja. Maar op momenten, of misschien wel meer een deel van de tijd, delf je in het onderspit. Die vrouwen die zijn fucking dangerous. Ja, zeker. Nee, het is eigenlijk het is echt een treurig man. Begrijp je wat ik bedoel? Het is ontzettend treurig. Misogyn. Zodra die boos is, dan gaat die vrouwen op hun seksualiteit pakken. Jij wil met mij naar bed. Jij bent een hoer. Jij bent dit en dat. Maar ik vind dus ook, tenminste, dat zijn mijn ogen, dat Rebecca iets haalt uit die vrouw van 130 jaar geleden. Die, die we toen niet zagen. Dus dat het werken met 3 vrouwen ook een ander soort man naar voren heeft gebracht. Die misschien niet zo sterk is als dat die 130 jaar geleden is. Ja, ik weet niet veel van de traditionele opvoeringen hiervan. Nee, ik weet ook niet veel van Strindberg. Maar wat ik er hoor over zeggen is dat het een vrij misogyne vent was. Die dit misschien wilde schrijven omdat hij zelf verliefd was op zo'n adellijke meid. En dat het helemaal mis is gelopen of zijn hart is gebroken. Of dat weet ik allemaal niet, hè, maar dat het een beetje een soort wraak is of haar wil als een hysterische heks wil neerzetten en hij zelf als slachtoffer daarvan en hij zelf dan juist als meer de held of zo. En ik vind dat een vrij saaie invulling. Rebecca zelf zegt daar zelf over. Ik heb bij veel oudere stukken het idee dat de vrouwenrollen lang verkeerd zijn geïnterpreteerd. Of dat er nog meer bij is te onderzoeken. In mijn producties wil ik de complexiteit van die vrouwenrollen laten zien. Ja, dat is wel gelukt, denk ik, ja. Wat zeg je? Werd dat tijd? Ja. Ja, tuurlijk. Maar we zijn met z'n allen bezig, denk ik, om te proberen die verhalen en dat perspectief meer te bekijken, ja. Ik zag dan laatst zo'n filmpje over Lord of the Rings met alle vrouwen scènes alleen maar. En dan hoor je één meisje, waar is mama? En dan is de film voorbij. Nou, wat dat betreft is er wel wat veranderd sinds wat je omschreef bij de toneelschool in Amsterdam. Ik denk dat in die zin de school heel erg veranderd is. Ja. Maar ook voor jou op het toneel, dus in deze productie, merk je dat het anders is dat je met 3 vrouwen werkt, dat Rebecca dit doet met wat ze net zegt, wat ze uit die vrouwen wil halen? Ja, alleen ik kom dus uit een gezin met veel empathische vrouwenkracht, als je dat zo moet benoemen. Of niet een typische mannelijke energie van mijn vader. Dus ik heb dat nooit zo heel erg ervaren dat ik daar een gemis had of zo. Dus voor jou is het normaal? Voor mij voelde dit normaal. Hoe wij nu met elkaar repeteerden. Dit is voor mij de manier. Ja. En eerder juist in producties ben ik, als ik bots, dan is het vaak met haantjes of mannen. En dan, omdat ik dan in de war ben, denk ik van, we zijn toch hier gewoon met z'n allen dit stuk aan het proberen te maken. Wat klopt het ego nou ineens hier in deze ruimte te doen? Niet dat ik zelf geen ego heb en waarschijnlijk bots ik er daarom ook mee met dat soort mannen, maar Het doet me wel denken aan iets anders, maar wat ook in dit stuk sterke emoties oproept, en dat is die seksualiteit. Ja. Jij hebt in je leven best wel veel seksscènes gespeeld. In je jonge leven. Onder andere in Dirty Lines, de film. En Niemand in de stad. Ja. Wat maakt een seksscène goed? Een goede seksscène is als elke scène. Het moet gaan over de karakters. En er moet een ontwikkeling zijn tussen die twee figuren. Dus daar moet een dramatische spanning gaande blijven. Want anders wordt het porno. Anders is het gewoon, dan zie je gewoon seks. En dat vertelt dan verder niks meer. Dus het moet het verhaal in beweging houden. En ik denk dat je in seks heel veel van de karakters kan laten zien. Hoe raakt iemand aan? Hoe pakt iemand vast? Knijpt hij heel hard of knijpt hij zacht? Of waar op het lijf raak je iemand aan? Gaan de kleren heel onhandig uit? Of snel of niet? Of gaat alles heel teder? Hoe komt iemand klaar? Komt iemand wel of niet klaar? Daarin is denk ik heel veel te tonen over wie iemand is. Ja. En dat kan als het goed gedaan wordt heel interessant zijn. Ja, ja dat is zeker goed. Ik heb gisteren die film gezien, Niemand in de Stad. En toen ik daarna nog las vanochtend in de VARA-gids, daar was de recensent die zei: het mag gezegd worden, sinds Turks Fruit zagen we niet meer zulke realistische en opwindende seks in de Nederlandse film. Daarbij zijn de scènes opvallend vrouwvriendelijk. Oh, nou, wat fijn. Wat fijn dat dat ze dat zo zien. Ja, in het licht van wat we net zeiden. Is dat iets wat in je achterhoofd zit? Of was het voor jou ook normaal? Zeg maar? Nou, daar zijn we met z'n allen in de sector denk ik heel erg bewust over geworden. En heel veel aan het leren. En ben ik ook nog steeds heel veel aan het leren. Het is een nieuw beroep, de intimiteitscoördinator. Zoals je een stuntcoördinator hebt als er geslagen of gevochten moet worden. Is gevaarlijk, komt iemand, die weet er alles van. En die gaat je dan uitleggen wat er allemaal mogelijk is. Zo is dat nu ook met intieme scènes. Zodat iedereen's grenzen goed gerespecteerd worden, maar zodat er ook juist interessantere seksscènes kunnen gemaakt worden. Want regisseurs die weten toch vaak niet, of voelen dat ongemakkelijk, of die weten niet wat ze moeten zeggen. En die zeggen dan gewoon, ja, doe maar. Ja, en dan is het onveilig, want dan kan alles en dan weet je niet wat er verwacht wordt. Terwijl nu kunnen we gewoon heel specifiek zeggen van, nou, jij ligt zo, ik lig zo, ik hou je daar vast, jij doet dit, we zitten in dit ritme of zo. Nou, en dan kan je veel dynamischer of interessantere dingen maken. Maar bij Niemand in de Stad was dat, heb je nog niet... Nee, bij Niemand in de Stad was dat nog niet. Hoe heb je dat dan daar gedaan? Daar hebben we het precies zo gedaan als ik net zeg dat het eigenlijk niet meer hoort. Namelijk, doe maar gewoon. Dus, maar het was wel fantastisch. Tenminste, wat ik zag. Dus hoe... Ja, Sophie en ik, dus de actrice en ik, hebben daar over gepraat en gerepeteerd ook. En elkaar zo goed mogelijk. Maar je moet aan haar vragen of zij dat ook zo vindt. Maar in mijn ervaring... Ik heb gelezen, voor de luisteraars belangrijk. Ja. Zij heeft daar ook over gesproken. En zij heeft dat, ondanks andere ervaringen, als positief ervaren. Nou, wat goed. Wat fijn. Nou, ik ook. En volgens mij hebben wij duidelijk aan elkaar proberen aan te geven. Nou, zo steek erin. Dit is mijn grens. Dat is... dit kan wel, dit kan niet. En daarin zijn we dan zo meer als een soort dans, heel op een heel veilige manier met elkaar omgegaan. Goed, ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen. Ja, maar het is misschien een beetje prikkel. Maar hoe kan het dat dat het je zo makkelijk afgaat? Het is een soort schaamteloosheid. Is dat toch ook... Ik heb echt wel schaamte, hoor. Maar dan weer voor andere dingen. Dus empathie en intimiteit is denk ik iets waar geen schaamte zit bij mij. Ja. Ik denk dat die gaat me dan makkelijker af. Ja, dan bijvoorbeeld agressie of veel ruimte innemen of dus een macho man spelen vind ik moeilijker en schaamtevoller. Heb je dat van huis uit meegekregen dat je daar makkelijker mee om kon? Ja, wij zwommen naakt en we gingen op vakantie. En we waren niet bij nudiste campings, maar er was niet een schaamte over het lijf. Nee. Hmm. Ja. Hoe ziet dit? Als ik zeg maar kijk naar de discussies die we nu hebben hierover, gaat het ook op beeld de goede kant op? Zou je dat nu zelf ook willen doen met zo'n coördinator? Ja, dus de in de afgelopen films die ik heb gedaan is het met een coördinator. En Marcuse Hamer is een hele goede Nederlandse. En ik werk heel graag met haar. We moeten oppassen dat het niet preuts wordt of dat juist het naakte lichaam verdwijnt. Want ik vind... als we naakt alleen nog maar zouden zien in reclame en porno, dan denk ik dat dat heel schadelijk is voor ons allemaal. Ja, ben je bang dat er een soort vertrutting is? Ja, vertrutting. Ik denk dat Instagram en en porno en internet makkelijk bereikbaar voor jonge ogen. Ik denk dat dat ontzettend schadelijk is, ja. Dus het is belangrijk om te laten zien hoe seks en lichamen er echt uitzien. En hoe dat gaat. Want anders hebben mensen daar de verkeerde verwachtingen van. En denken dat alles maar vanzelf gaat. En, Dus dat snap ik. Maar met de komst van een intimiteitscoördinator zie je ook een soort... Maak je je zorgen dat het ook daarmee wat Nee, de algemene ontwikkeling van de maatschappij vind ik dat we misschien dus verpreutsen of dat dat verdwijnt. Maar ik denk dat we in het hoe we de seksscènes nu invullen, dat die gelijkwaardiger en interessanter worden. En dat helpt en dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Absoluut. Je staat nu in dit prachtige stuk, maar volgend seizoen ga jij op de bühne met de moderne klassieker Angels in America. Ja. Een stuk dat gaat over de gevolgen van de AIDS-epidemie aan het begin van de jaren 80. Twee New Yorkers die allebei op hun eigen manier met hun HIV-besmetting omgaan. Mm-hmm. Ook een heel relevant stuk nog. En nou begreep ik dat jouw vader, van je vader, dat je dat stuk hebt gezien toen je jong was met je ouders. Dat lijkt me een full circle moment. Heb ik dat met hun gezien? Nou ja, in mijn herinnering heb ik het voor mezelf gezien. Maar zij hebben het in ieder geval ook gezien. Dat weet ik wel zeker. Dat was toen ik 15 was en ik zag een stuk en ik dacht, dit is het. Dit wil ik doen. En nu mag ik meedoen. Ja, het is echt zeker full circle moment. Ja, echt geweldig. Ja. Mooi, met Hans Kesting, met Ilko Smits. Ja, echt. Ja, in mijn ogen de beste. Ilko Smits, Hans Kesting? Ja, dat zijn wel hele goeie, ja. Dank je voor je komst. Ja, dank je wel voor het gesprek. Ik vond het heel leuk. Er is een tegel. Er is een tegel. Ligt links voor je. Neem eens de tijd. Heb je erover nagedacht? Want ik heb je helemaal niet gevraagd. Nagedacht. Ja, ik heb er wel over nagedacht. Ik wilde... ik kan wel een quote uit het stuk doen. Ja. Welke? Er zit een quote. Helemaal aan het einde dan willen we vluchten. En dan besluiten Julie en ik om weg te rennen met de creditcard. Ja, maar dan wil ze haar hondje meenemen. En dat trek ik niet. Oh, dat is zo. Dat gaan we niet vertellen. Maar dan zeg ik in ieder geval, Julie, we kunnen dat niet meenemen. We kunnen amper voor onszelf zorgen. Dus we kunnen amper voor onszelf zorgen. Ja. Die schrijf ik op. Dankjewel. De gast was Minne Kolen hier bij Kunststof. En hij is nu te zien in het stuk Julie van het ITA Ensemble. Geregisseerd door de Britse sterregisseur Rebecca Fragnell. Zometeen is het tijd voor De Bus. Volgens mij is de presentator van dienst Jo van Egmond. En De Bus is de hele week bij Chinese restaurants in het land. Het gaat namelijk niet zo goed. Het gaat slecht met de Chinese restaurants. In 10 jaar verdwenen er 1 op de 10 restaurants. Dat zometeen na het journaal bij De Bus. En morgen is er weer een nieuwe Kunststof. Bedankt voor het luisteren. Hartelijk dank, meneer Kolen. Morgen in Kunststof een oorlogsfotograaf die al 30 jaar alle brandhaarden van de wereld afgaat. Eddie van Wessel. NTR. Speciaal voor iedereen. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ze maakte een handtas van haar overleden kat, waar iedereen een mening over had. Kunstenares Tinkerbell. Morgen in het Uur van de Wolf een blik op haar wereld. Een poëtische documentaire over een kunstenares die de wereld wil redden. Morgen om 10:30 bij de NTR. NPO 2.